Nie zakochaj w syfie się. Dobrze radzę, bo życie posypie się. Sobie radzę. Zdradliwe jest zaufanie, wysiłek i upadek. To się nie śniło mi, to nie miłość i nie De Niro i nie VOD. To jak wyrok i nie jest przykro mi. Szli na ilość i zmieliło ich. Adios, tu to utnę. Życie ma czerwoną barwę jak stos ciał. Z kosą skaczemy do gardeł mając plan. Walki są krwawe, efekty żadne mało mam. Nieważne co ważne, ważne co kradę krwawiąc z ran. Życie bywa okrutnym specjałem. Przeżyjesz je i nie mrugniesz nawet. Będzie tylko trudniej, przewidziałem. Ale to później. Nie zakochaj w syfie się. Dobrze radzę, dobrze radzę. Bo życie posypie się. Sobie radzę, sobie radzę. Zdradliwe jest zaufanie, zaufanie. Wysiłek i upadek, i upadek. To się nie śniło mi. To nie miłość i nie De Niro i nie VOD. To jak wyrok i nie jest przykro mi. Szli na ilość i zmieliło ich. Adios. Nie rozstrzygniesz, wyszedł, zrobili mu bliznę. Nie od dziś tak jest, chciał być dobry człowiek, ale to jest biznes. Nie rozstrzygniesz, wyszła, zrobili jej krzywdę. Nie od dziś tak jest, nie chcę myśleć o tym, aż się kurwa wzdrygnę. Idę w łapiznę, więc myśli obślizgłe. Pomocne dłonie już dawno odgryzłem. Żygać mi się chce, bo szanse mam zbyt mdłe. Morda, umarły nago instynkty intymne. Odbiór, otarłem się o dół, otarłem się o triumf. Rozwieje wiatr, ciało zmienione już w popiół. Mój wewnętrzny hamulec to już nie potwór. Skoczył z mostu, a dla bezpieczeństwa wcześniej się otruł. Hazardu bratem jest rozczarowanie. Zawsze inaczej jest, jak jest posmarowane. Nie ma tu mankamentów, kurwa, jest jeden mankament. Zmieliło ich, mogą podleczyć się oksazepamem.